Добры дзень, мае маленькія слухачы. Сёння я раскажу вам адну гісторыю. Здарылася яна, як і мноства іншых неверагодных гісторый, пад Новы год. Так-так, не здзіўляйцеся, але амаль усе чарадзейныя гісторыі чамусьці здараюцца менавіта пад Новы год. Можа, таму, што кожны з нас чакае ад новага года хаця б крышачку чарадзейнага. Дык вось, гэта гісторыя адбылася ў адным лесе, над якім усю ноч плакала снежная хмара. Ёй было так адзінока ў вялізным небе, дзе яе мог пакрыўдзіць нават самы слабы ветрык. І хмара ціха скардзілася на гэта лесу, а той слухаў і маўчаў. Да раніцы хмарка выплакалася і паплыла далей, каб пажаліцца іншаму лесу і іншым дрэвам і пашаптацца з імі аб сваёй бядзе. А ў гэтым лесе засталіся цэлыя сумёты яе белых пухнатых слёз. У самым гушчары, пад старымі елкамі, дзе нават ваўкам па начах бывае страшна, стаяла хатка, падобная на стары замшэлы пень. Але не думайце, зусім не на курыных ножках. Жыў у ёй лесавічок, памянушцы той, каго усе баяцца. Вы спытаецеся, чаму было ў яго такое незвычайнае імя? Я адкажу. Той лесавічок меў даволі дзіўны абавязак. Ён загадваў ляснымі цудамі і страхамі. Бо які ж гэта лес без таямнічага? Тую снежную раніцу лесавічок спаў у сваёй хатцы на пасцелі з яловых галінак. Коўдра, якой ён пакрываўся, была старая-старая, як і ён сам. Яна здавалася сатканай з адных латак. У дзіркі запаўзаў холад, і лесавік ажно дрыжаў у сне. Ай, ну і халадыча. Ой, зуб на зуб не пападае. О, Дзед Мароз пастараўся. І прасіў яго адлігу зрабіць. Дык не, намарозіў. Ой, калаціся яго тут ад холаду. Лесавік цяжка ўздыхнуў, і паветра, якое ён выдыхнуў, на вачах ператварылася ў невялічкае воблачка. Лесавік чакаў, калі яно знікне, як гэта заўсёды бывае, але воблачка чамусьці не знікала. Яно, мабыць, таксама замерзла і цяпер павольна плавала па хатцы. Ой-ой-ой, ну і дзіва. А можа, я яшчэ не прачнуўся? О, трэба ўшчыкнуць сябе, каб праверыць, сплю я ці не. Не сплю. Аднак воблака нікуды не знікае. Дзіма да і годзе. Ой, як холодна. Ну, Дзед Мароз, сябар называецца, ніводнай цяплінкі не пакінуў. А я яго яшчэ чаем частаваў, га, з малінай. Лесавік хутенька высунуў з-пад коўдры нагу і свіснуў. З печы зляцеў валёнак і паслухмяна надзеўся на нагу. Высунуў лесавік другую, другі валёнак надзеўся. А вось з кажушком такі цуд не атрымаўся. Не даляцеўшы да лесавічка, той раптам павіс у паветры і бразнуўся долу. Прыйшлося ўставаць і апранацца самому. Ай-яй-яй-яй, з холаду і не чарадзейнічаецца. Гэта ж такі дробязны цуд і не атрымаўся. Ну, пачакай, пень барадаты, я калі-небудзь такі на цябе жах нашлю, затрымціш у мяне, як ліст асінавы. Ой-ой, а можа печ запаліць, каб сагрэцца? Тады трэба дровы прынесці. Ой, а чаму-то дзверы не адчыняюцца? Напэўна, я аслабеў ад холаду. Во, паспрабую яшчэ раз. Раз, два, усілі. Не, не адчыняюцца. Нешта нібыта трымае іх са двара. Эй! Ты, хто там? А ну не дурай! Не дурай, чуеш? Адпусти дзверы! Адпусти, ну! Лесавічок прыслухаўся. За дзвярыма была цішыня. Такая падазроная і непраўдападобная, што лесавіку самому стала жахліва. Каб падбадзёрыць сябе, ён тупнуў, павярнуўся, гакнуў. Але за дзвярыма ніхто не азваўся. Лесавік зусім разлаваўся. Хто гэта з ім так недарэчна жартуе? Лесавічок адышоў да сцяны і з разгону наляціў на дзверы плячом. Тыя прыадчыніліся. Тады лесавік прасунуў у шчыліну галаву і ахнуў ад здзіўлення. –